խորհրդատվություն, այցադիմումների, դիմումների եւ այլ դատավարական փաստաթղթերի կազմում, ինչպես նաեւ ներկայացություն կամ պաշտպանություն քրեական, քաղաքացիական, սահմանադրական եւ վարչական գործերում։ Դրանք հիմնականում գործազուրկներն են, հաղթականներն է տրամադրվում, Արցախի Հանրապետությունում ապաստան ստացածներն է տրամադրվում, առաջին երկրորդ խմբի հաշմանդամներին է տրամադրվում, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված ինձարևոր ընտանիքների անդամներին և այն անվճարունակ քաղաքացին, ովքեր որ կարողանում են իրենց անվճարունակությունը հաստատող հավաստի տվյալներ ներկայացնել։ Հարցը իմ քանի անգամ էլ ակնարկվել, այդ հարցը Հայաստանում էլ չի կարգավորված, որովհետև փաստորեն պիտի ստուգվի իրեն վճարունակությունը, որից հետո ինքը ազատվի որոշմամբ, այսինքն ես որոշում կայացնում իրեն ազատել վճարելուց և նշանակում հանրային պաշտպան։ Բայց կա բարդություններ, որոնք օբյեկտիվ բարդություններ են և դա հնարավոր չի վերացնել։ Անվճարունակությունը ստուգելը հետո պիտի նախ պահանջենք տեղեկանք ընտանիքի կազմի մասին, տեղեկանք կադաստրից, անշարժ գրքի կադաստրից, իրեն անվանի սեփականություն կա թե չկա և ինչ սեփականություն կա գրանցված։ Մենք պիտի պահանջենք, եթե աշխատում է իրեն աշխատավարձը, եթե չի աշխատում տեղեկանքն է, որ ինքը չի աշխատում։ Բացի դրանից մենք պիտի պահանջենք բանկերից տեղեկանք, քանի բանկ Ղարաբաղ մարդի անվան ավանդն է կա թե չկա, եթե կա ինչ գումար, մեզ պատասխան բանկը չի տալու, քանի որ տակախ մի կա, մնացածը հնարավոր աստուգել, բայց քաղաքացական գործերի համարյա բոլորը մանավան դրանք, որ կապված է ասենք վարչական ակտերի հետ, այդ վեճը ասենք քաղաքապետարանի կամ ինչ որ կազմակերպության հրամանի հետ վերացնելի կամ ինչ, շատ կարճ ժամկետներ, մի ամիս, երկու ամիս, մինչև 3 ամիս, մինչև այդքան ստուգենք, այդ ժամկետը արդեն անցնում է, այդ մարդը, որ դիումը պատրաստենք ուղարկենք, իրեն դիումը հետ են տալու առանց քննարկման։ Դրա համար վերցնում ենք իրենից հայտարարագիր, ինքը գրում է իրեն պատասխանատվության տակ, որ ասենք ես անվճարունակ եմ, ես չունեմ մեկ բնակելի տնից ավել անշարժ գույք, չունեմ ոչինչ ինչ, և ինք ստորագրում է, դա վերցնում ենք որպես հիմք։ Նույնը Հայաստանը, Հայաստան սկզբնական շրջանում ցանկացել են ստուգումներ կատարեն, հետո տեսնա այդ մարդին ազատելի է թա չէ, այտեսան ստացում չի, մեծ խնդիրի առաջ են կանում։ Բայց եթե ընթացքում, ասենք օգնություն իրականացնելու ընթացքում ինչ որ տեղեկություն է ստացվում, որ ինքը ճիշտ չի հայտարարագիրը ներկայացրել և ունի եկամուտ կամ ունի անշարժ գույքեր, մենք ստուգում ենք և հետագա օգնությունը դադարեցնում։ Եղել են դեպքեր, որ սխալ հայտարարագիրը ներկայացրել և դուք ընթացքում։ Դա չի եղել, պիտի ինչ-որ մի տեղեկություն լինի, որ ստուգենք, ծովադրությամբ չի եղել։ Կա երկու բացառություն, այսինքն եթե գործը վերաբերում է անվճարունակ անձին օգնություն ցուցաբերելու, ապա անվճար օգնությունը չի ցուցաբերվում, եթե ներկայացվում է հայց 1 միլիոնից ավելի գումար պահանջելու կապակցությամբ, և եթե վեճը կապված է ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու հետ, հաշվի առնում, որ անձը շահութ է ստանում։ Դա ընդգրկում է վանաոր խորհրդատվությունն 52 հոգու, իսկ մնացած 113 հոգու համար կազմվել են հայցային դիմումներ, դատարան, վարչական գործերով եւ վերակնիչ բողոքներ, ինչպես նաեւ մասնակցություն դատական նիստերում առաջին եւ վերակնիչ ածյաններում։ Բայց կազմածա ավելի շատ հայցադիմում, բայց մարդիկ կան, որ չեն ցանկացել, որ դատական քննության ժամանակ եւս մասնակցի պաշտպան։ Կարող ենք ասել նաեւ, որ հանրային պաշտպաների մասնակցությամբ արկային արդարացման գործեր հիմնականում Չունիքի մարզի դատարաններում, որ դիմում գրում ներկայացում են, դիմումից պետք է նշեն, թե ինչ ծառայություն են ակնկալում փաստաբանից։ Ասենք, եթե նշում են, ապա փաստաբանը ներկայանում է որպես ներկայացուցիչ մասնակցում դատական նիստին։ Իսկ եթե չեն գրում, մենակ հայցային դիմումն է կազմում, իրենք տան ներկայացնում են եւ իրենք էլ իրեն շահեր են դատարանում ներկայացնում։ Հայցային դիմումը ձեւյալ ոչ թե գալիս ասում, որ պահանջում եմ կամ խնդրանք ունեմ եւ պաշտպանը դիմումը գրի տալու, ոչ։ Դրան նախորդում է բավականին աշխատանք, նախ լրիվ փաթեթը պատրաստում այդ հայցադիմումի հետ, անհրաժեշտ փաստաթղթերա, տեղեկանքներա, շատ դեպքերում պաշտպանը հարցումներա կատարում տարբեր մարմիններ, այդ թվում նաև արխիվից կամ կադաստրից պահանջում անհրաժեշտ փաստաթղթերը, բոլորը հավաքում գցում հայցադիմումին, պատրաստ փաթեթը արդեն տալիս է անձնավորության։ Մեզ մոտ հիմնականում որքան ես տեղյակեմ, թուշակի անցած դատավորները կամ ոստիկանությունում աշխատող քնիչներն են հետագայում սկսում զբաղվել փաստաբանական գործունեությամբ։ Չեք կարծում, որ պետք է իրավաբանը հենց սկսի փաստաբանությունից, նոր սկսի որպես դատավոր աշխատել։ Ցանկալի է, որ դատավորը այլ մարմիններն չէ, այսինքն քննչական մարմինը դատախազությունը չէ, պարտադիր չի, բայց դատավորն է ցանկալի է, որ որպես փաստաբան պարտադիր աշխատած լինի։ Որտեղ ավելի համառավել օրենքով։ Չէ։ Ինչև 13 թվականը այն իրավաբաները, ովքեր որ ունեին դատավորի, դատախազի 15 տարվա ստաժ, իրենք առանց որակավոր մարքնություն հանձնելու ստանում էին փաստաբանի գործնեության արտոնագիր։ Հիմա արդեն դա ուժեղացած, ճանաչված, բոլորն էլ պետք է ուսուցում անցնեն փաստաբանական դպրոցում, որից հետո արդեն իրավունք ունենա մասնակցել որակավոր մարքնությունների։ Ինչ տարբերություն կա, որ պարտադիր պիտի անցնեն, ինչ նպատակներ կան, որ ասենք ֆինանսի մեծ մասը դատավոր աշխատած անձը պիտի արդեն տիրապետի փաստաբանի աշխատանքի նախություններ։ Սպեցիֆիկան չկա։ Եվ բացի դրանից հիմնականում դատավորների ուղղվածություն, այսինքն քրեական գործերով մասնագետի տանով է զբաղվում, կամ քաղաքացական գործերով, մեզ մոտ այդքան շատ չի երևում, որովհետև մեր դատավորներն քիչ են, բայց մեծ մարզերում շատ քանակով դատավորներ կան, այդ ուղղվածությունը օգտագործում է։ Փաստաբաններն էլ կան, որ մասնագիտացում են, այսինքն կոնկրետ զբաղվում է քրեական գործերով, նույնիսկ կարող ազբաղի քրեական գործերով, ապշտակության գործերով կամ սպանության գործերով կամ ավտովթարային գործերով, քաղաքացականով ելի նույն ձևի կարող ազբաղի մեկ ժառանգության գործերով, մեկ այլ գործերով, բայց մեզ մոտ էլի համարյա չի օգտագործվում, որովհետև դեռ չկա ծավալ չկա, բայց օրինակ մեծ փաստաբանական կոնսուլտացիաներում մասնագիտացում կան, դե փաստաբան չկա, որ զբաղվի եւ քրեականով եւ քաղաքացական։ Դրա համար դատավորներն էլ պետք է այդ ուսուցումը անցնեն, որովհետև դպրոցում տալիս են արդեն բոլոր իրավունքի ճյուղերի դասընթացը։ Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն կան կոնկրետ մասնագիտացված փաստաբաններ, նույնիսկ ճյուղային կարող ենք ասել, կոնկրետ ասենք կորպորատիվ գործերով են զբաղվում, կոնկրետ անձի կյանքի կամ առողջության դեմ ուղղված ցանցագործությունները վերաբերյալ գործերով են զբաղվում, բայց մեզ մոտ դեռ չկա։ Երևի գործերի քանակն է, որ ասենք իրենք կարողանում են մենակ կոնկրետ գործերով զբաղվել եւ ապահով ասենք։ Բայց դուք առանձնացրել եք 20 հոգի քրեական գործերով զբաղվում, ինչը քաղաքացական, դա այն ներքին կարգով կարծես թե մասնագիտացումը ապահովում է հանրային գործերը։ Հադրուտուն կա մի հոգի Մարտունին, այդ տեսակետից ավելի լավան շատ են Շուշիում կան, Քաշաթաղում քրեական գործերով սպասարկում է այդտեղից, իսկ քաղաքացական գործերով դեռ մի հատ բնակվող փաստաբան կա, քաղաքացական գործերով ինքն է զբաղվում։ Մենք մի անգամ միամսակ հայտարարել ենք 15 թվականին դեռևս քաղաքացիական գործերով հաստիկներ չէին հատկացրել մեզ։ Մենք հայտարարել ենք, որ անվճար իրավաբանական օգնություն ենք տրամադրում կոնկրետ ալիմենտի վերաբերյալ գործերով, բայց այս կարգավիճակ ունեցող անձանց։ Ցանկացեք տեսնեք ինչ հայերի ցույց տալիս պրակտիկան։ Ու քաղաքացիները եկել դիմել գրասենյակին, եկել ենք օգնություն ստանալ նյութական։ Այդքան իրավագիտակցությունը ցածր է։ Պահանջության իրավագիտակցության բարձրացման նպատակով պալատը հանդիպումներ է կազմակերպում, հանրային պաշտպանները հանդիպումներ են կազմակերպել ԱԲԱԿ դպրոցի աշակերտների հետ, զինծառայողների հետ են հանդիպումներ ունեցել, հաճախակի գնում եք քրեակատարողական հիմնարկներ, դատապարտյալների հետ եք հանդիպում ունենում, իրավական օգնություն եք ցուցաբերում, նաև տուն ինտերնատ են գնացել, հանդիպումներ ունեցել ձերերի